السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وبعد. قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. سورة البقرہ آیت نمبر 101 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول اس کی تصدیق کرنے والا آیا جو ان کے پاس ہے, تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا جیسے وہ نہیں جانتے. اللہ رب العالمین نے یہود و نصارہ پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا تو ان ظالموں نے جاننے کے باوجود آپ کی نافرمانی کی, اور اسی بری عادت کا نتیجہ تھا کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور قرآن نے تورات کی تصدیق کی تو یہود کی بد نصیبی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر تورات کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. گویا انہیں اپنی کتاب کا پتہ بھی نہیں کہ کوئی کتاب تھی بھی کہ نہیں. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں وہ تمام اوصاف بدرجہ اتم موجود تھے جو تورات اور دوسری کتب میں نبی آخر الزمان کے مذکور تھے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ الاعراف آیت نمبر 157 میں اسی موضوع کو بیان فرمایا ہے, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل, وہ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے, ان پڑھ, جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. اور سورہ انعام آیت نمبر 20 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لاتے. اور سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اور بلا شبہ یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے, اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں, اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ کو قرض دیا اچھا قرض، تو یقیناً میں تم میں سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا، میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور دور کر دوں گا، اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹکنے والا ہے، بھٹک گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہاں اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں یہودیوں کو یہ بتا دیا کہ تم بنیادی طور پر تورات کا انکار بھی نہیں کرتے، کیونکہ جو تورات اور انجیل کو مانتا ہے وہ ہو نہیں سکتا کہ نبی آخر زماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے۔ جو انکار کرے گا وہ بنیادی طور پر اپنی کتاب کا، جسے وہ کہتا ہے کہ میں اس کا فالوور ہوں، اس کا بھی منکر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی شریعت اور اللہ کی سب کتابیں، اللہ کے احکامات اور اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی کتاب، ان کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں یہود و نصارہ کی بدخصلتوں سے بچا کر صراط مستقیم پر چلا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔